Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittabahu bi ihsan ila yevmiddin. Amma ba'd. Geçen hafta kitabı Cuma'ya başlamıştık ilk babda. Ve ilk babda işlediğimiz, irdelediğimiz mesele de Cuma günü gusül abdesti almanın vacip olup olmayışıyla alakalıydı. Allah hamdolsun bu meseleyi tafsilatıyla beraber, rivayetlerle beraber uzun uzadıya zikrettik. Şimdi Allah subhanahu teala nasip ederse Kitab-ı Cuma'dan kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bismillah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü imam hutbeyi okurken yanında konuşan arkadaşına sus desem bile boş bir iş yapmış olursun. Evet kardeşler, bu Cuma namazı kılarken imam hutbede olduğu takdirde hutbenin anlaşılması, hutbenin idrak edilmesi ve fehmedilmesi için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir tavsiyede bulunmuş. Böyle bir fiile girişmenin de yanlış, boş bir iş olduğunu anlatmış. Hadis Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği muttefekun aleyh olan hadislerden bir tanesi. Allah Resulü diyor ki اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَ اَنْصِدْ arkadaşına sus dersen cuma günü vel imamu yahtub imam da o sırada hutbe veriyor ise fakat lagavte boş iş yapmış, boş iş konuşmuş olursun diyor. Lagvun Lokman suresinde de ayeti kerimede geçiyor. Asıl itibariyle lagv kelimesi Arapçada batıl, boş, gereksiz, aslı olmayan gibi böyle farklı manalara gelmekte. Katade'den Allah'ın şu sözleri ayet şu ayetleri tefsir edilirken şu nakledilmiş. Mesela la yeşhedune zura onlar zura şahitlik etmezler. Zul manası keziptir, yalandır demiş. Diğer ayette ve ile marru billagvi marru kerame boş bir iş gördüklerinde de onu umursamayarak boş bir şekilde onun yanından geçerler. Yani bunun tefsirinde Katade diyor ki la yusaidun ehlel batil ala batilihim ve la yumaliunhum aleyhi. Onlar batıl ehli batıl konuştukları zaman onlara iltifat etmezler. Onlara karşı batıllarında ne yapmazlar? Meyil etmezler diyor. Lav kelimesi için Ebu Ubeyde demiş. Güzel olmayan bütün sözlerdir demiş. Şimdi sözün güzelliği veya kötülüğü neye göre ölçülmesi gereken bir şey? Göreceli bir kavram. Yani aslı neye göre koyduysanız öyledir. Kur'an ve sünnete göre güzel olan güzeldir, kötü olan kötüdür. Kur'an ve sünnetin açıkça Kur'an'da beyan ettiği kötü olanlar ve güzel olanlar maruf şeylerdir. Mesela kötü olanları misal olarak insanın insanlara sövmesi, ona gıybetini yapması, onların dedikodusunu yapması vesaire, dilini haram olan işlerle oynatması açık bir şekilde lagu, boş olan şeylerdir. Güzel olan nedir? Sadakayı emretmek, emri bil maruf yapmak, kötülükten nehyetmek. Bunlar da dili hak üzere hareket ettirmenin, çalıştırmanın misallerindendir. Bir de iyinin ve kötünün şeriatın açıkça beyan etmediği, yani dönemin gerekliliklerine göre içtihat mertebesinde kıldığı, kavimlerin örfünden örfüne değişen durumları söz konusu olabilir. Yani bir söz vardır veya bir hareket vardır. Bir örfte muteber iken başka bir örfte kınanan, ayıplanan bir şey olabilir. Bunlar insanların örfünden örfüne değişen şeylerdir. İnsanın ne yapması gerekir? Bu örflere riayet etmesi gerekir. O yüzden İslam alimleri fıkıh kitaplarında muru edenen, saygınlık denen baplar açmışlar. Kavmin kerih gördüğü, insanların kerih gördüğü şeyleri de kerih görmüşler. Ayakta yemek yemek, yani yürüyorken yolda mesela, bununla alakalı şeriatta açık bir nas yokken birçok fakih bunun saygınlığa, edebe yanlış olduğunu, buna benzer görüşleri beyan ederek onun kötü bir fiil olduğunu söylemişler. Dolayısıyla sözün iyisi ve kötüsü de birinci kısımda açık olarak naslarda belirtilen iyiler ve kötülerdir. İkinci kısımda da açık olarak belirtilmeyen iyiliğinin ve kötülüğünün toplumun örfüne göre değişen şeylerdir. Müslüman lahu olan, boş olan her şeyden uzak durmalıdır. Şimdi burada bu hadiste delil çıkartılan, fıkh edilmesi ve fehmedilmesi gereken noktalardan biri de şudur. Her zaman hayrın irade edilmesi veya onun zahiren hayır zannedilmiş olması onun şeriat mizanında hayır olduğunu göstermez. Ne demek istiyoruz? Neyi kastediyoruz? Bakın, adam hutbede arkadaşına diyor ki sus. Normalde şeriatın hutbe verilirken ki edebi nedir? İmamı dinlemektir, öyle mi? Adamın yaptığı zaten münkerden nehyetmek. Ama münkerden nehyederken vakit doğru değil, yer doğru değil, uslup doğru değil. Vakit niye doğru değil? Çünkü cuma vakti, hutbe verildiği an, hutbe namazdan sayıldığı için konuşmak yasaklanmış şeriat tarafından. İki, yer niye doğru değil? İmam hutbede şu anda, yani namazın içerisinde. Üç, yanlış bir uslup. Niye? Yani herkes birbirini kalksa, ben onu nehyediyorum diye sus sus sus dese, o bir adamın konuşmasından daha fazla, daha büyük uğultular ve gürültüler çıkar. Dolayısıyla bu aslında bir şey daha gösteriyor. Emri bil maruf yaparken, yapılan emri bil marufun iyi niyetle, iyi kasıtla yapılıyor olması, yapılan uslubun ve edebin de doğruluğunu gerektirmez. Yani bazen bir yanlışı görebiliriz, onu düzeltmek gibi temiz duygularımız olabilir, temiz niyetlerimiz ve kastımız olabilir. Ama bizim bu iyi niyetlerimizi, iyi kasıtlarımızı, temiz duygularımızı şeriata mutabık yapmamız lazım ki amel de niyetimiz kadar, kastımız kadar ne olsun? Temiz olsun. Onun için vakit önemlidir. Onun için yer önemlidir. Şekil önemlidir. Bunlar önemli konulardır. Bu hadiste de bunun şerhini düşerken İbn Abdülber de kısaca buna değinmiş. Diyor ki İbn Abdülber rahimehullah: "La hilaf alimtuhu beyne fukaha'l amsar fi vucubil insat lil hutbeti ala men semi'aha fil cuma." Ben diyor şehirlerin ve bölgelerin fakihlerinden ve alimlerinden imam hutbe veriyorken hutbeyi dinleyen kimsenin susmasının gerekliliği noktasında hiçbir ihtilaf bilmiyorum. Ve annehu gayru caizin en yekul er racul limen semi'ahu min el cuhal yetekellem ve'l imamu yahtubu yevmel cuma ansit. Cahillerden her kim imam hutbe verirken konuşursa ona sus demenin de caiz olmadığına dair hiçbir caiz olmayacağına ve bu konuda da hiçbir hilafın var olmadığını görüşü üzerine bu görüş üzerine de bütün ümmetin icma ettiğini naklediyor. Diyor ki çünkü bu hadisin gerektirdiği şeydir, bununla amel edilmiştir diyor fakihler tarafından. Vakat ruhiye ani Şabi, Şabi'den, Said İbnül Cübeyr'den, İbrahim el-Nakhi'den ve Ebu Berde'den ennehum ken yetekellemuna fil hutbe. Şu rivayet edilmiş ki hutbedeyken bunlar konuşmuşlar. Selefin büyükleri hutbedeyken konuşmuşlar. İlla hine kıraatil imamil Kur'an'ı fil hutbeti khasaten. Nerede susmuşlar? İmam hutbedeyken Kur'an'dan ayetler tilavet ediyorsa, okuyorsa o zaman susmuşlar. Yoksa imamın kendi kelamı olduğunda, imam kendi kelamını konuştuğunda konuştukları naklolunmuş. Kulluhum zehebu ala in insatu illa lil Kur'an. Onlar şudan yola çıkarak bunu söylemişler. Fe iza kuri'al Kur'an festemi'u lehu ve ansitu. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Dediler ki bu ayeti kerimede susmanın emrolunduğu tek yer Allah'ın sözünün okunduğu yerdir. Yoksa bir beşerin konuşması, başka birinin konuşması noktasında konuşmanın kesilmesi gerekli değildir. Hadiste peygamberin dediği aleyhissalatü vesselam arkadaşına sus demesin, sus derse boş iş yapmıştırdan kasıt da imam hutbede Kur'an'ın ayetlerini okuyorken arkadaşına kalkıp sus demesin manasına hamlettiler, tevil ettiler bu ilim sahipleri. Yalnız diyor, sabit sünnet diyor İbn Abdülber, bu ilim sahiplerinin yaptığı bu içtihadı ve gittikleri bu ameli ne yapar? Reddeder. Hadisin, sünnetin zahiri nedir? Bu diyor doğru bir yol değildir. En basitinden onların diyor, bu söyledikleri sözle vardıkları yer hadise muhalefettir diyor. Hadis bu noktada diyor, Medine ehli arasında tek kalmıştır. Irak ehlinden ve Hicaz ehlinden başka beldelerden bu sünnete muhalefet eden, bu sünnetin zıttına hareket eden kimse ortaya çıkmamıştır. Bunlar Medine ehlindendir ismi sayılan kimseler. Bunlar bu konuda muhalefette tek kalmışlardır. Diğer fakihler, bölgelerin fakihleri bu konuda onlara muhalefet etmiştir diyor. Tabi burada başka bir konu daha var. Alimler ihtilaf etmişler. Meseleyle alakalı olduğu için İbn Abdülber onu da getirmiş. Alimler hutbeye şahitlik edenin susmasının vacipliğinde ittifak etmişler. Yalnız hutbeyi dinlemeyen adam mesela namazın içerisinde değil. Adam seferi, adamın bir özrü var, hasta vesaire. Yani farklı sebepler olabilir. Şeriatın meşru kıldığı adam köle olabilir. İki hafta önceki dersimizde Cuma'nın kimlerden sakıt olduğunu söylemiştik. Veya kadın mesela. Yani dışarı mikrofonda düşünün ki bugün Cuma hutbesinin sesi geliyor. İmam çıkmış hutbe veriyor. Tamam, orada namazda hazır bulunanlar susacaklar da, ama adam hutbeyi oraya dinlemeye gelmemiş. Namaza iştiraka gelmemiş. Hani bunun da mı dinlemesi, susması onun üzerine vaciptir diye ihtilaf etmişler. Bura aslında bu ihtilaf şu ihtilafa benziyor. Bu meseleye kıyas edebiliriz mesela. Biri var oturmuş Kur'an dinleme irade etmiş, Kur'an dinliyor. Öyle mi? Hani bunun zaten bu ayetin genel manası üzerine o Kur'an'ı dinlemesi gerektiğinde ihtilaf olmaz. O da hangisi? O ila kurel Kur'an'ı fa'istemi'u lehu ve ansitu. Kur'an okunduğu zaman dinleyin ve susun. Bu ayeti kerimede açık zaten manası. Kur'an dinleme irade edip Kur'an'ın başına oturan adam dinlemek zorunda. Ama ben var, ben oradan geçiyorum, odadayım, başka işle uğraşıyorum. Ben Kur'an dinleme kastıyla oturmamışım, o kaydı açmamışım mesela. Bana dinlemek de vacip mi? İşte hutbede, hutbeyi işitip de hutbeye tabi olmayan adamın burada ittiba etmesinin vacip olup olmaması ihtilafı o. İkinci soru olan, misalini verdiğim, yani biz bir işle uğraşıyorken başka bir kardeş Kur'an dinliyor veya yatarken mesela uyurken Kur'an açmışız mesela. Dinlemek zorundaysak uyuyamayız, yatamayız değil mi? Kalkıp oturup dinlemek gerekir. Hani bu caiz midir diye bir soru sorulursa, bu ihtilafta hangi mezhebi insan tercih ederse meseleyle benzerliği itibariyle de o meselede de o mezhebi tercih etmek zorunda. Peki alimler nasıl ayrılmışlar bu meselede? İmam Malik, İmam Şafii ve Ebu Hanife ve arkadaşları, Süfyan es-Sevri ve Evzai demişler ki, hutbeyi işiten velev özrü sebebiyle ona iştirak edemeyen bir kimse dahi olsa dinlemek zorundadır demişler. Cumhur fakihler bu görüşe gitmişler. O zaman bu şunu gösterir. Yanımızda Kur'an okunurken biz de başka bir işle uğraşıyorsak veya başka meşgaliyetlerimiz varsa Kur'an'a kulak asmamız, onu dinlememiz gerektiğini gösterir bu mezhebin sahiplerine göre. Abdullah İbni Ömer'den, Abdullah İbni Abbas'tan bu, onların bunu vacip görmediklerini, yalnız böyle bir halde konuşmayı kerih gördüklerini nakletmişler. Böyle bir halde Abdullah İbni Abbas'ın ve Abdullah İbni Ömer'in konuştuğunu, yani konuşmayı kerih gördüğünü nakletmişler. Allahu alem bizim katımızda da bu ihtilafı irdelediğimiz zaman en güzel olan görüşün ve kavlin mezhebin kerahiyet olmasıdır. Çünkü bu konuda açık bir nas yoktur ki ona haram veya helal, yasak veya değil desin. Kerih görürüz. Eğer Allah'ın kelamı okunuyorsa, eğer işimiz de yoksa başka meşgaliyetleri, boş eğlenceleri bırakıp ne yapmamız gerekir? Kur'an'a kulak verip kalbimizi açıp Kur'an'ı dinlemek gibi bir meşgaliyetle uğraşmamız gerekir. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu konuda en doğrusunu bilendir. Hatta burada bir konuyu da irdelemiş. İmam hutbe verirken mesela cehennemden konuşuyor, cennetten konuşuyor, Allah'ı zikrin faziletinden konuşuyor, başka şeylerden konuşuyor. İmamın, yarhamukallah, imamın hutbesi sırasında bu tarz fiillerde, mesela bu örneği de şimdi verecektim, abi hapşırmışken yerinde olsun. Mesela imam hutbedeyken biri hapşırsa ona şey denir mi? Alimler bunu konuşmuşlar. Yarhamukallah denir mi? Alimlerin gene aynı bu ihtilafta ayrıldıkları gibi orada da ayrılmışlar. Çünkü meselenin aslı aynı şey. Demişler ki nasıl ki konuşan adama sus demek lağvsa, hapşıran adama yarhamukallah demek de aynısıdır. Sonuçta sus deyince de onu aslında münkerden nehyediyorsun ama usulün yanlış, şeriat bunu yasaklamış. Dolayısıyla yarhamukallah demek evet peygamberin sünnetidir ama nerede değildir? Hutbe sırasında değil. Tıpkı namazdayken sen biri yanında hapşırsa kalkıp ona yarhamukallah demeyeceğin gibidir. Buna kıyas etmiş İslam fakihleri. Demişler ki imam hutbe verirken Allah'ı zikredilir mi? Celle Celaluhu. Bu konuda Abdurrezzak İbni Cüreş'ten, o da atadan demiş ki her türlü imam hutbede konuşuyorken, minberdeyken her türlü kelam yasaklanmıştır. Velev o şöyle bir istisna getirmiş. Önemli işlerde de olsa ancak demiş Allah'ın zikri bundan müstesnadır demiş. Atay demişler ki insan imam hutbedeyken arefe günü veya bayram günü, bakın buralara da dikkat edin, bunlar da benzer durumlardır. Buralarda da hutbe vardır arefe günü. Çünkü biliyorsunuz hac imamla yapılır, emirle yapılır. Emir arefe günü Arafat'ta vakfeye durulduğu zaman insanlara namaz kıldırır Müslümanların halifesi. Orada da hutbe verir. bayram namazında da, bayram namazında da, kurban namazın bayramında da, bu iki namazda da gene hutbe verir. Bu iki yer, üç yerde de imam hutbe verirken insan Allah'ı zikredebilir mi demişler. Ata cevaben demiş ki hayır. Çünkü eğer demiş insan bu anda Allah'ı zikretmekle meşgul olursa imamın hutbesindeki faydadan meşgul kalır. Ve hutbede asıl olan, esas olan şey imamın emrettiği ve yasakladığı şeyleri fehmetmek, idrak etmektir. Bu ibadettir zaten başlı başına demişler. Bu ibadetle meşgul olurken başka bir şey zihinle meşgul etmek doğru değildir demişler. Hasan İbni Ali el-Hulvani'den selefin bazı tatbiklerini burada nakletmiş İbni Abdülber. Ben onu nakledeceğim inşallah. Haddedena İbni Ebi Meryem, Ebi Meryem'in oğlu diyor bize haber verdi ki Şehid-i Leys İbni Sa'd, Leys İbni Sa'd'a şahit oldum ben. Ve Musa İbni Mus'ab yahtubuhum yevmul cum'a, cuma günü hutbe verilirken onlara şahit oldum. Fekale hutbeti inna atedna lizzalimine naran ahate bihim suradikuha. Biz kafirlere her taraftan etraflarını saracak, onları kuşatacak bir ateşi hazırlamışız. Ayetini okuduktan sonra فَسَمِعْتُ الْلَيْثِ İmam hutbede bunu okuyunca Leys de şöyle dua etmiş. اللّٰهُمَ لَا تَمْقِتِنَا Allah'ım bizi oraya düşürme, yani bizi onun arasına, bize bundan intikam alma bizden. Bizi bundan cezalandırma diye Allah'a sığınmış, duada bulunmuş. Caizdir diyenler de bu tarz seleften gördükleri uygulamaları nakletmişler kardeşler. Ve İbn Abdülber meseleyi tamamlamak için kendi mezhebini ortaya koyuyor. Diyor ki ellezî aleyhi cemaatul fukaha elle yed'u ahaden ve la yezkurallaha gayral imam fi hutbeti. Diyor ki fakihlerden koca bir cemaatin üzerinde olduğu ve doğru olan bize göre, mezhebe göre imam hutbedeyken cemaatten hiçbir insanın ne Allah'ı zikretmemesi gerek, yani Allah'ı zikretmemesi ve ona dua etmemesi gerektiğidir. Ve ammel mustemi'a fe la yantık bi şey, işiten bir şey konuşmaz. وَاِنَّمَ عَلَيْهِ الْاِنْسَاتُ وَالْاِسْلِمَةِ Ona düşen susmak ve dinlemek, faydalanmaktır. وَقَدْ رُوْيَا عَنْ عَطَى الْخُرَسَانِ وَاِكْرِمَ اَنَّهُمَا قَالْ Ata el-Khorasani ve İkrimen'in şöyle dediği nakledildi diyor. مَنْ قَالَ وَالْاِمَامُ يَخْتُبْ سُحْ فَقَدْ لَغَى Yani suh, Arapça tam bir kelime değil. Bu çit demek gibi bir şey bizim Türklerde. Yani hadi peygamber dedi ya, وَاِذَا قُلْتَ لِصَحِبِكَ اَنْسِتْ Arkadaşına sus dediğinde fakat لَغَوْتَ boş iş yapmış olursun. Ata el-Khorasani ile İkrim'e diyor ki bırakın sus demeyi, yapsam bile bu bile boş iştir diye onlar fetva vermiş, bu konuda katı davranmışlar. Tabi Allah subhanahu teala en doğrusunu bilendir. Çünkü naslar bu konuda açık değildir. Mesele içtihat mahallindedir. O yüzden fakihler farklı farklı görüşler beyan etmiştir kardeşlerim. Az önce söylediğim gibi hutbedeyken aksırana yarhamukallah demekle bir mesele var. Onu unuttuğum için tekrar dönüyorum buraya. Selamı reddetmek. Mesela imam hutbe veriyor, hutbeye çıkmış cuma günü. Veya bayram namazında veya Allah nasip etti, Allah öyle şerefli günleri de nasip etsin inşallah. Müslümanlar imamlarıyla, halifeleriyle beraber hacca gittikleri zaman, Kabe'ye, Mekke'de, Arafa'ya çıktıkları zaman, Arafat'ta hutbe verdiğinde böyle ortamlarda ne yapılmaz? Biri girdiğinde, selam verdiğinde veya hapşırdığında buna da karşılık verilmez. Tabi dediğim gibi ihtilaf var. İmam Malik ve ashabı böyle söylemişler. Reddedilmez, cevap verilmez demişlerdir. Ebu Hanife ve ashabı da aynı şekilde bu görüşteler. Süfyan es-Sevri ile Evzai sadece caizdir demişler. Allah'ın doğrusunu bilendir. Nafi radıyallahu anh'tan rivayete göre Abdullah İbni Ömer cuma günü imam hutbe okurken konuşan iki kimseye susmaları için çakıl taşı atarak ihtarda bulundu. Yani bunu da seleften bir nakil olarak getiriyor. Sus diyemiyorsun, şşt diyemiyorsun. O da adamları susturmak için farklı bir yol bulmuş. Ama hadisin genel manasıyla aslında bunda, yani bu öbür mezhebe giden fakihlere göre bunda caiz olmaması gerekir. Bakın özellikle bu kitapta hadisi koyduktan sonra şer'i istinbatı, alimlerin içtihadını getirdikten sonra ne getiriyor? Selefin bazı uygulamalarını misallendiriyor. Sahabeden, tabiinden, etbaat tabiinden. Bakın sahabe bile olsalar biliyorsunuz hata etmek onlara mahsustu. İnsan oldukları için birbirleriyle savaştılar. İnsan oldukları için aralarına düşmanlık girdi. İnsan oldukları için aralarından zina yapan çıktı. İnsan oldukları için arasından, tabii büyük sahabelerden öyle açık fuhşiyat işleyen yok da buna benzer. İnsan oldukları için aralarından hata yapanlar çıktılar. Dolayısıyla insan olmaları hasebiyle sahabe de bazı hatalar yaptılar. Mesela Abdullah İbni Ömer'in sakalını bir tutamdan fazlasını hacdayken düzeltmesi gibi. Yani sahabenin, tabi'in ve etba tabi'nin fiilleri hüccet değildir. Delil teşkil etmez. Ne zaman? Tabi şartlar vardır. Yani o diğer sahabeler arasında bunlar usulü fıkıh meseleleridir. Konularda ben özet olarak söylüyorum. Açılır tafsilatıyla usulü fıkıh dersinde irdelenir ama özet olarak bilmek gerekir. Bir uygulama, sahabenin büyükleri, ilimde büyük olan Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, işte Kâb gibi böyle sahabenin, Zeyd gibi ilimde önde gelenlerin arasında olduysa ve onlar buna sustuysalar ve hepsi susup buna rıza gösterdiyseler bu onların icmasına delalet ediyor. Ve onlar bir şeyin varlığını dilleriyle telaffuz edip icma ettiyseler bu onun hüccet olduğunu gösteriyor. Ama bir ferdin yaptığı, bir ferdin söylediği veya bir ferdin inandığı şey hüccet olmaz. Yani Ayşe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıktığında İbn Abbas'la düştüğü ihtilaf malumdur. Peygamber Rabbi ile konuştu mu, konuşmadı mı? Yani biri konuştu derken biri konuşmadı diyor. Bak bir itikatta iki tane görüş var. Hangisi kesin? Belli değil. Akidede dahi ne yapmış? Yeri geldiğinde sahabe naslar içtihada açık olduğu için, koyduğu hüküm açık ve net belli olmadığı için ne yapmışlar? İtikadi konularda ihtilaf etmişler. Yeri gelmiş fıkıh konuda ihtilaf etmişler. Osman'la İbni Mesud'un 4 rekat mı 2 rekat mı kılacağız diye aralarında ihtilaf ettikleri gibi. Yeri geldiğinde bu ameli İbni Ömer'in sakalını kısaltması gibi ihtilafa düşmüşler. Belki hani İbni Ömer bir hastalığından kesti, başka bir zarureti vardı, o nakledilmedi ama eğer biz sahabenin her yaptığı ameli hüccet olarak telakki eder isek, birçok yanlışı da beraberinde getirebilir. Çünkü İbn Abbas gibi büyük bir sahabe bile mutayı helal görerek vefat etmiştir. Biliyorsunuz mutanın haramlığı farklı evrelerle gerçekleşmiştir. 2-3 kere önce izin verilmiş, sonra da kıyamete kadar ebedi olarak yasaklanmıştır. Bu yasak İbn Abbas'a ulaşmadığı için o kendisi bu konuda rücu etmeden vefat etmiştir. Dolayısıyla eğer sahabelerin fiilleri ve sözleri hüccet olarak telakki edilirse o zaman biz Müslümanlar açık haramları ve helalleri Allah göstermesin, işleyerek Allah göstermesi küfre düşecek bir boyuta ulaşabiliriz ki bu Şeyhülislam İbni Teymiye'nin mezhep taklidi konusunu anlatırken insanları küfre nispet ettiğini iddia eden bazı aşırı sapıkların yanlış tahriflerini ortaya çıkartacak önemli bir fıkıhtır. O da şudur. Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki bir müçtehit diyor bir konuda içtihat edip bir kanaat ortaya koyabilir. O diyor bununla hata edebilir. O hatasında müçtehit olduğu için affedilmiştir ve bağışlanmıştır diyor. Ancak diyor bir mukallit tutar bundan sonra gider onu taklit ederse o adam ona ibadet etmiştir. Onu Allah'a ortak koşmuştur. Şimdi biz biliyoruz ki selef mezhep taklit etmişler, cahil olan insanlar, ilimleri olmayan konularda. Buradan işte yola çıkarak bir takım aşırı, yani kendini selefe nispet eden ve selefilikten zerre nasibi, fıkıhtan zerre nasibi olmayan asrın telefileri ne diyorlar? Hanifiler, Şafiler kafirdir çünkü onlar açık delil var, peygamber el kaldırmış, delili bırakmışlar da Ebu Hanife'nin görüşüne gitmişler, bak İbni Teymiye de böyle diyor. Gördün mü bak mezhep içtihat taklit edenler böyle. Burada sözde açılması gereken nokta şurası güzel kardeşim. Bakın İbn Abbas o kendisine hadis ulaşmadığı için bir şeyi mübah görmüş, o da muta. Ümmet sonradan icma etmiş ki muta haramdır. Kim onu helal sayarsa kafirdir. Doğru mudur? İbn Abbas müçtehittir. Ona nas ulaşmadığı için o konuda mazurdur. Öyle mi? Nas hüccet ona o konuda ulaşmadığı için mazur. Ama bir adam kalksa, onun bu içtihadında şu an hak kendisine beyan olduktan sonra, hüccet ve delil kendisine ulaştıktan sonra ben İbn Abbas'ı taklit ediyorum dese o adam müşrik olur. İbn Teymiye bunu kastetmiştir. Yoksa bugünkü Hanifi ve Şafilerin avamından, Hanbeli veya Malikilerin avamından namazın kılınma keyfiyeti konusunda, orucun ahkamında, zekatın ve haccın ahkamında ilmi olmayan meselelerde müçtehit imamların içtihatlarını taklit edenler İbn Teymiye'nin sözünde kastettiği insanlar değildir. Bugünküler İbn Teymiye'yi yanlış anlayıp ona iftira etmişlerdir. Doğru olan anlayış ise nedir güzel kardeşlerim? Az önce zikrettiğimiz gibidir. Mesela bunun başka bir örneği İbn Hazm'ın müziği helal saymasıdır. Yani ümmet icma etmiştir, ittifak etmiştir ki şek şüphe yoktur selefin arasında. Sonra da müteahhirinden İbn Hazm gibi birkaç tane şaz adam çıkmıştır, söylemiştir. Hatta İbn Hazm da kendisi Muhalla'da açıkça beyan ediyor. Yani müziğin yasak olmasıyla alakalı sabit olan hadislerin senedini irdelerken, kendisi müçtehit olduğu için senet irdeleyebildiğinden dolayı, ricalleri tanıdığından dolayı kendisine ulaşan hadislerin senetlerinde zayıflık görmüş. Zayıflık gördüğü için de demiş ki bunlar sahih derecesine ulaşmadığı için biz bu hadisleri kabul edemeyiz. Ve kendisi açıkça ifade ediyor ki eğer diyor sahih bir hadis ulaşsa idi bize diyor, biz niye helal sayalım bunu diyor. Anlaşıldı mı burası? Yani dolayısıyla İbn Hazm içtihat etmiş, içtihat seviyesinde olduğu için ve ona nasıl ulaşmamış, nasıl ulaşmadığı için burada nedir? Mazurdu. Ama biri kalksa bugün dese ki kendisine naslar ulaştıktan sonra, sahihliği sabit olduktan sonra, ümmet bu anlayışı ittifak ettikten sonra kalksa birisi dese ki ya ben İbn Hazm'ın içtihadını taklit ediyorum. Veliyyazı billah, onun da küfre düşmesinden korkulur. O da ona ibadet etmiş olur. Allah en doğrusunu bilendir İbn-i Teymiye'nin sözünde. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma gününden bahsederek şöyle buyurmaktadır. Cuma günü öyle bir an vardır ki Müslüman bir kul o vakitte namaz kılar ve Allah'tan bir şey isterse Allah o kimsenin istediği şeyi mutlaka ona verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sürenin çok kısa olduğunu eliyle işaret ederek gösterdi. Evet, bu da başka bir bab kardeşlerim. Cuma günü babın adı Bab Mece Efissa'atilleti Fiyevmül Cuma. Cuma günü var olan saat hakkında gelenler babı. Cuma günü öyle bir saat var ki Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala bu saatte duaları kabul ediyor. İstenilen şeylere icabet ediyor. Allah Azze ve Celle kullarının ihtiyaçlarını karşılıyor. Öyle bir saat var. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki İlla atahu iyyahu. Ne isterse Allah o saatte verir. Cuma böyle mübarek, bereketli, önemli bir gündür kardeşler. Mesela bununla alakalı İbn Abdilber farklı rivayetleri getirmiş. Burada Ebu Hureyre'nin rivayetini almış. Mesela bunlardan bir tanesi gene Ebu Hureyre Araç yoluyla gelen diğer hadis. Fil cum'ati sa'atun la yuvafiku abdun muslim. Cuma'da öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul ona muvafakat etmesin. Ve huve kaimin yusalli. O dakikada da, o saatte de namaz kılıyor ve kaim bir haldeyken yes'alullaha şey'en. Allah'tan bir şey istiyor. İlla atahu iyyahu. Allah da muhakkak ki ona o istediğini verir. قال واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقبض اصابعه كانه يقلله peygamber diyor elini birbirine geçirerek parmaklarını kabzasını aldı şöyle yaparak onun azlığını ifade etmek için işarette bulundu yani o kadar az bir süredir bu tabi Allah'ın muvaffak kılacağı kimseler içindir cuma günü dediğimiz gibi geçen hafta biraz izah etmiştik neden oruç tutmak mekruhtu yasaklanmıştı kerih görülmüştü çünkü cuma günü İbadet günü, çünkü cuma günü fazilet günü. Fazilet ve ibadet günü olduğu için insanın güçlü olması gerekir ki ibadette de ne olsun? Müçtehit olsun, çalışkan olsun. Ve her dakika zikirle, Kur'an'la, tilavetle, ibadetle, duayla cuma günü bunlarla iştigal ettirsin. Dolayısıyla bu bahsedilen bir saatte cuma günü müminleri duaya teşvik etmek için özellikle, duaya teşvik etmek için bir hadistir. Biliyorsunuz dua muhul ibade, dua ibadetin beynidir, özüdür kardeşler. Yani hepimize düşen cuma günü bol bol Rabbimize dua etmektir. İbn Abdilber diyor ki bu hadiste cuma gününün faziletinin delili vardır ve aynı şekilde cumanın bir kısmının bir kısmından da faziletli olduğunu delili vardır. Şimdi cuma haftanın içerisinde faziletli gündür. Cumanın içerisinde de bu dua kabul saati diğer saatlerden üstündür. Bu da şunu gösterir diyor. Faziletler amellerde ve vakitlerde ve eşyada değişebilir. Mesela yani Mekke ve Medine toprak parçasıdır ama mübarek arazilerdir öyle mi? Harem bölgesi toprak parçasıdır, taştır, topraktır ama bütün yeryüzüne göre faziletlidir. İbn Abdilber diyor ki fazilet kıyasla bilinmez, tevkifidir. Yani tevkifi dediğimi ne demektir bu? Nas gelecek, nas bir şeyin faziletini belli edecek ki biz ona faziletli diyeceğiz. Hatırlayın Zat-ı Envat kıssasını. Bakın meseleler hep böyle puzzle gibi, bulmaca gibi. Nasıl bulmacada bazı kelimeleri koyuyorsunuz sağdan sola, yukarıdan aşağı. Bazı şeyler var bilmiyorsunuz ama harfler artık kendiliğinden ortaya çıkartıyor. Puzzle birleşiyor. Fıkıh böyledir güzel kardeşler. Dikkat ediyorsanız önceki hadisin şerhinde de başka meselelere paralellik kurdum. Burada da şimdi bir meseleye paralellik kuruyoruz. O da nedir? Faziletin akılla idrak edilemeyeceğini, tevkifi olduğunu, onun naslarla belirtileceğini ifade etmektir. Mesela Zat-ı Envat kıssasında söylediğim gibi orada sahabenin talep ettiği, ya Resulallah bize de bir Zat-ı Envat kıl, biz de onu işte mübarek sayalım, onunla Allah'a tevessülde, teberrükte bulunalım dedikleri zaman, ağaca ibadet edelim, ağaç bize zarar verir, fayda verir, o bize bereket verir demek değildi. Biliyorsunuz Kabe mübarektir ama taştır, doğru mu? Taştan öte nedir ki yani? Hatta mesela bidatlar vardır. Biz de Umre'ye gittiğimizde hani cehaletimiz sebebiyle bulaşmıştık. Allah bize öğretti elhamdülillah. İnsanlar samimiyetten taşları örtüye yapışırlar mesela. Yüzünü sürerler taşa, öyle mi? Ama Resulullah bir kere yapmamış mesela aleyhissalatü vesselam. Hatta orada emri bil maruf polisleri var hemen Kabe'nin duvarlarının dibinde. Diyorlar ki sünnet tavaf duadır. Çekilin, elinizi sürmeyin, yüzünüzü sürmeyin. Ya taş mübarektir, Allah mübarek bir yer dediği için mübarek. Yoksa bizim için taşı bir mübarekliği olmaz. Dolayısıyla Zat-ı Envat bize kılsın derken sahabe de Allah bir ağacı mübarek kılsın da bir şeyi, bereketli kılsın da biz de ondan Allah'a yaklaşalım. Hurma ağacı mübarek değil mi? Zeytin ağacı mübarek değil mi? Neyle mübarek? Tevkifi hepsi. Yani tevkifi ne demek? Nas gelip onu mübarek kıldığı için mübarektir. Yoksa bir şeyin mübarekliğine nas gelmezse ve insanlar kafalarından onu mübarek sayarsalar ne olur? Bidat olur. Ne olur? Haram olur. Ne olur? Fısk olur. Niye? Çünkü şirkin kapısı açılmaya başlar. Düşünün, şeriatın mübarek kıldığı şeylerde insanlar şirkin kapısını açıyorlar. Şeriatın mübarek kılmadığı şeylerde şirkten nasıl emin olunabilir? Tabi burada hadiste ne demişti? O öyle bir saattir ki cuma günündeki saat, o saatte kıyam eden, namazdayken kıyam eden kimse, o eğer Allah'tan bir şey isterse Allah ona verir. Burada kıyamla alakalı olarak demişler ki kıyamdan kasıt namaz değildir demişler. Delil olarak da Âl-i İmrân suresindeki şu ayeti getirmişler. مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَ. Allah bu ayeti kerimede ehli kitabın ahlakından bahsederken وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ, ehli kitaptan öyle insanlar vardır ki لَاِنْ تَأْمَنْهُ, ona bir şey emanet etsen. Ne kadar? Bir dinar. O sana vaktinde alır getirir. Ama öylesi de vardır gene ehli kitaptandır. Bin dinar versen o vaktinde getirir. İkinci öyle bir adam vardır ki ona bir dinar, bin değil bir dinar, sen ona bir şey emanet etsen kafasına dikilip vurmadan o sana geri getirmez. مَاَدُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَ. Yani başına kıyam etmek, yani bu bir tabir. Bu bir deyim. Yani başına dikilip illa vereceksin diye adamı sallamaktan başka bir şey değil. Dolayısıyla cuma günündeki o saatteki kaim olmaktan kasıt da o saatte dua ediyor olmak. Allah'tan yalvara yakara ısrarla istemektir. مَاَدُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَ, ısrarla sen istemeden bir dinarı döndürmez. Yani ısrarla o saatte Allah'tan istemedikçe Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala vermez. Çünkü bu Allah'ın genel emridir. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّعَوْ وَخُفْيَا. Rabbinize ne diye dua edin? تَدَرُّعَا, çatlayana kadar, yarılana kadar, bıkana, bitene kadar yani. خُفْيَا, gizli, yalvarış, yakarışla yani. تَدَرُّعَا وَخُفْيَا, bu Allah'ın emridir. Dolayısıyla cuma günü o saatte de insan böyle dua etmesi gerekir demişler. Allah Subhanahu ve Teala en doğrusunu bilendir. İbn Abdülber diyor ki ala hadzal kavl cemaatul ulema, alimlerden bir cemaat bu kavli üzeridir. İlla enneha ihtilafet fiha el asar ve ulema'l amsar, diyor ki bu vaktin ne olduğu konusunda alimler ihtilafa düştüler. Bazı şehirlerin fakihleri farklı görüşlerde bulundular. Abdullah İbn Selam o dedi ki bu vakit ikindi namazından sonra güneşin batışına kadar olan vakittir dedi. Ve ona da diyor bazı kavimler seleften tabi oldular. Bunların hücceti ise diyor şu rivayetlerdir. Sonra hadisleri getirmiş. Mesela bir tanesini okuyayım. يَوْمُ الْجُمْعَةِ اِثْنَةَ عَشَرَ يُرِيدُ اِثْنَةَ عَشَرَ سَعَ. Diyor ki cuma günü 12 istenen saattir. فِيهَا سَعَةٌ لَا يُجَتْ مُسْلِمْ. Öyle bir saat var ki vardır ki o 12 saatin içerisinde. Hiçbir Müslüman olmasın ki يَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا, Allah'tan bir şey İstememiş olmasın. İlla atahu, Allah ona vermiştir. Feltemisuha, buraya dikkat edin. Onu arayın, onun peşine düşün. Ahiri saati ba'del asri. İkindi namazının son saatinde bunu ne yapın? Arayın. Ebu Davud Nesai rivayet etmiş. Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de Hasan senetle rivayet etmiş. Birçok hadis ehli de, muhaddis de bu hadisi nakletmişler kardeşler. Başka bir kavim bu saatin hangi saat olduğunu anlatırken dediler ki, Cuma günü o saat namaza başlanılan, ikamete kaim olmaya başlanılan vakitten, namazdan çıkıp selam verilene kadar var olan vakittir dediler. Onların da hücceti şu hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ediyor. İnne fil cum'ati sa'atu minen nahari la yes'alul abdu fiha şey'en. Cuma günü öyle bir saat vardır ki kul Allah'tan bir şey istemeyiversin. İlla ata su'alehu. Allah ona istediğini vermiştir. Kıyle eyyis sahiyye. Denildi ki peygambere, ey Allah'ın Resulü, o saat hangi saattir? Kal hine tukamus sala ilel insirafi minha. Namaza ikame edilmeye başlandıktan sonra namazdan çıkana kadar olan vakittir dedi. Bu hadiste Tirmizi'nin sünnetinde tahric ettiği bir hadis. Yalnız hadis münker bir hadis, metruk bir hadis. Çünkü hadisin senedinde İbni Hibban'ın babasından, onu da dedesinden diye naklettiği senet var. Bu senetteki adamlar ittiham edilmiş, hadisi terk edilmiş adamlar. O yüzden hadis zayıf olduğu için bu kavilde ne oldu? Dolayısıyla zayıf olmuş oldu. İbni Abdülber diyor ki, Ketir İbni Abdullah denen bu adam, bu Tirmizi'nin getirdiği rivayette var olan adam, bu adam diyor zayıftır, daifun mensubun iler kezbi, yalana nispet edilmiş bir adamdır, zayıf bir ravidir. Onun hadisiyle ihticaç yapılmaz, hüccet tanınılmaz ve benzeri getirdiği hadislerin hepsi de metruktur demiş. Başka bir kavim bu saatten konuşurken demişler ki, Cuma günü zikredilen bu saat demişler, imam hutbeye başladıktan sonra namazdan çıkana kadardır. Az önceki kavim ne demişti? Namaza başlanıp tekbir alındıktan çıkana kadardı. Bunlar da dediler ki, İmam hutbeye çıktığı andan, hutbeden inip namaza başladığı ve artık namazdan çıktığı vakte kadardır dediler. Tabi bunlar da bazı hadisler, bazı rivayetler getirdiler. Yalnız o hadislerin senetlerinde de benzer taanlar, eleştiriler hadis ehli tarafından aynı şekilde yapılmış kardeşlerim. Burada İbni Hümeyt'ten, o da Harun'dan, o da Ambese'den, Salim'den, Said İbni Cübeyr'den, o da Abdullah İbni Abbas'tan şunu nakletmiş. Diyor ki, es-saatul lati tuzkar yawmul cuma ma bayna salati'l asr ila ghurubi şemsi. İbn Abbas da Abdullah İbn Selam'ın mezhebine gitmiş. Bakın şimdi Abdullah İbn Selam'la Abdullah İbn Abbas'ın ikisinin de aynı kavli belirtmesi aslında bu mezhebin kuvvetliliğini gösterir. Neden? İkisi de çünkü sahabenin en fakih, en alimi. Abdullah İbn Selam ehli kitabın ilmini çok iyi biliyordu. Yahudiyken Müslüman olan sahabeydi Abdullah İbn Selam. Yahudi din adamıydı. Allah onu İslam'la şereflendirdi. Abdullah İbni Abbas da sahabenin en fakihi, en alimi, peygamberin kendisine hayırla dua ettiği, peygamberin güzide talebesi Abdullah İbni Abbas. İkisi de ne demiş kardeşler? İkindi vaktinden güneşin battığı son vakte kadar. Yani ikindi namazından sonra. Yani günün bittiği o son vakittir demişler. Bir de burada şuna dikkat çekmişler. Bu mezhebe gidenler demişler ki, eğer az önceki okunan hadiste kul namazda kaim olduğu müddetçe Allah'tan istediğinde Allah ona verir ifadesinden kasıt, o dua saatinde namazda olmak gerekli olsaydı demişler, bu fakihler ikindinin son vaktine işaret etmezlerdi. Çünkü biliyorsunuz ki ikindinin son vaktinde namaz kılmak nedir? Mekruhtur. Çünkü kerahiyet vakti girmiştir. O zaman hadiste irade edilen kaim sıfatından irade edilen mana neymiş o zaman? O saatte yalvara yakara Allah'tan dua etmek, yoksa namazda bir fiil olarak bulunmak demek değildir. Evet, son hadis bitiriyoruz inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Tur dağına çıkmıştım. Orada Kabul Ahbar ile karşılaştım. Birlikte oturduk. Tevrat'tan bazı şeyler anlattı. Ben de ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden anlattım. Ona anlattığım hadislerin biri de şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Evet. O günde Adem yaratıldı. Cennetten o gün çıkarıldı. Tevbesi o gün kabul edildi ve o gün vefat etti. Kıyamet de o gün kopacaktır. Cuma günü bütün hayvanlar şafak vaktinden güneş doğuncaya kadar acaba kıyamet bugün mü kopacak diye korkularından kulak verip dinlerler. Sadece insanlar ve cinler bu olaydan gafildirler. O Cuma gününde öyle bir saat vardır ki Müslüman bir kul o vakitte namazda olur ve Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah mutlaka onun dileğini verir. Kap, bu dediğin saat senede bir gün müdür diye sorunca ben de her cuma gündür dedim. Bunun üzerine Kab Tevrat'ı okuyarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle doğru söylemiş dedi. Ebu Hureyre sözüne şöyle devam etti. Ondan ayrıldıktan sonra Basra bin Ebi Basra el-Gıfari'ye rastladım. Bana nereden geliyorsun dedi. Ben de Tur'dan geliyorum dedim. O da oraya çıkmazdan önce seninle görüşseydim sen oraya çıkmazdın dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söyledi. Üç mescitten başka yerleri ziyaret maksadıyla yolculuk yapılmaz. Mekke'deki Mescid-i Haram'a, Medine'deki bu mescidime ve Kudüs'teki İlyada Beyt-i Makdis'e. Ebu Hureyre dedi ki, daha sonra Abdullah bin Selam'a rastladım ve ona Kabul Ahbar'la birlikte olduğumu ve Cuma günü ile alakalı görüşmemizi anlattım ve Kab, bu değerli saat senede bir gündür dedi. Dedim. Abdullah bin Selam kaba yalan söylemiştir dedi. Ben de Tevrat'tan okudu ve her cuma günü olduğunu kabul etti dedim. Bu sefer Abdullah bin Selam Kab doğru söylemiş dedikten sonra o vaktin hangi saat olduğunu biliyorum dedi. Ebu Hureyre dedi ki ben Abdullah bin Selam'a onun hangi vakitte olduğunu bana söyle benden gizleme deyince Abdullah bin Selam o cuma gününün son vaktidir dedi. Ebu Hureyre cuma gününün son vakti nasıl olabilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman bir kul namaz kılarak o vakitte bulunursa buyurdu. O vakitte de namaz kılınmaz deyince Abdullah bin Selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup namaz için bekleyen kimse namaz kılıncaya kadar namazı sayılır demedi mi deyince ben de evet dedim. O da işte bu odur dedi. Yani o kadar güzel bir hadis ki Allah subhanahu teala böyle güzel meclisleri cennette bize nasip etsin. Fıkıh sahibi, fakih, Allah'ın peygamberine sevimli olan insanlar bir araya gelmiş ilmin mütalasındalar. Yani bu hadiste o kadar sonuç çıkarmış ki İbn-i Abdülber. Çok fazla şey var. وَفِيهِ وَفِيهِ وَفِيهِ دَلَالَتُنْ Bunda şunun delili vardır, bunun delili vardır diye uzun uzadıya zikretmiş. Tabii ben hadisin uzun şerhine geçeceğim ama öncelikle burada İbn-i Abdülber Yezid İbn-i Hadi denen hadisin ravileri arasında bir şahıs var. İbn-i Abdülber o ilk defa şu anda karşımıza çıktığı için onunla alakalı biraz bilgiler burada nakletmiş. Yezid İbni Abdullah İbni Usame İbni Hadi denen bu kimse Medine ehlinin fakihlerinden Ebu Abdullah künyesiyle künyelenmiş. Kendisinde biraz şaşılık var. O yüzden Araç lakabıyla lakaplanmış. Medine'nin muhaddislerinden bir tanesi Hicri olarak 139 yılında vefat etmiş. İmam Malik ve Leys gibi Medine'nin fakihleri kendisinden hadis nakletmişler. Yahya İbni Ma'in de kendisinin seka olduğunu ona sorulduğunda bu ravi Yezid İbni Hadi denen bu şahıs sorulduğu zaman seka olduğunu söylemiş. Burada neyin delili var? Fıkhın ve ilmin için yolculuğun delili var. Biliyorsunuz Tur Dağı nerede? Sina'da. Yani Mısır-İsrail sınırında bugün. Oraya yolculuğa çıkmış. Ebu Hureyre Tur'a gitmiş. Allah bize de nasip etti çıktığımızda. Abdullah İbni Selam nasıl Ebu Hureyre işte Resulullah'tan şu hadisi duysaydın oraya yolculuğa gitmezdin dediği gibi biz de Tur'a gittiğimizde kardeşler bize biraz kızmışlardı. Siz niye oraya gidiyorsunuz falan. Bilmiyor musunuz hadis var 3 tane mescidin haricinde başka mescide gidilmez. Aynı istidlali de Abdullah İbni Selam Ebu Hureyre'ye getirmiş. İnsan tabii taaccüp ediyor, tebessüm ediyor bu ilginç tevafuğa. Burada Tur'a çıkması tabii ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle helak ettiği kavimlerden, geçmişte yaşananlardan bahsederken فَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةِ الْمُفْسِدِينَ Yeryüzünde gezin, dolaşın, bir bakın da işte o ifsad edenlerin akıbetinin ne olduğunu görün. İnsan ziyaret, ibadet kastıyla bu üç mescit dışında hiçbir mescide yolculuk yapamaz. Ama yolunuz düşmüş, oradan geçiyorken bakmışsınız ve vesaire. Hani geziye çıkmışsınız. Bu tarz kasıtlarla yapılması noktasında alimler cevazlığına dair fetvalarda vermişler. Ama tabii dediğimiz gibi özellikle bu peygamberin bahsettiği hadis üç mescide yolculuk yapılmaz. Özellikle bugün müşriklerin zaten hani dinin aslını bozmuşlar. Şirk işlemekle müşrik olmuşlar ama dinin furuğunda da şeriata muhalefet ediyorlar. O da nedir arkadaşlar? Eyüp Sultan gibi mescitlere böyle mübarek türbe zat dedikleri insanların kabirlerine yolculuk yapıyorlar. Özellikle belediyeler de sağ olsun, laik devletin yerel kurumları sağ olsun bu batıla çok yardım ediyorlar. Otobüs tahsis ediyorlar. Ta Samsun'dan bilmem ne belediyesi otobüs kiralamış, Eyüp'e ziyarete adam getiriyor. Bunların hepsi haram olan peygamberin yasakladığı şeylerdir. Bir tane bu konuyla alakalı, hani alakalı olduğu için İbn Abdülber getirmiş, bir hadis uydurulmuş. Dört mescit vardır ki onlara ziyaret caizdir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Kudüs, Beytül Makdis. Dördüncü olarak da Mescid-i Cunt denen bir mescit. İbn Abdülber diyor bu hadis münkirdir. Yani aslı yoktur, esası yoktur, uydurulmuştur. Bu bahsedilen Cunt Mescidi denen yer Yemen'de bir mescittir. Tavus beldesindedir diyor. Yemen'in bir beldesidir Tavus ismi. Orada vardır bu mescit diyor. Oranın pis kabirperestleri uydurmuşlar. Peygamber'e nispet etmişler. Bu uydurma bir hadistir. Bu konuda dediğimiz gibi en sahih olan tek hadis üst mescidin dışında başka mescide yolculuk yapılmamasıdır. Tabi burada başka nelerin delili var? İbn Abdülber diyor ki Kâb-ül Ahbar kimdir? Burada ilk Ebu Hureyre Tur'da onunla karşılaşmıştı. Kâb-ül Ahbar tabiinin büyüklerinden, sika, güvenilir kimselerden bir tanesidir. Tabiinin alimlerindendir. Yani insanlar ona fetva sormuşlar. Onun ne zaman Müslüman olduğuyla, o çünkü ehli kitaptı, ehli kitabın ilmini iyi biliyordu. Onun ne zaman Müslüman olduğuyla alakalı ihtilaf var. Ömer İbnül Hattab'ın döneminde Müslüman oldu diyenler var. Ondan önce Müslüman oldu diyenler var. Ama özet itibariyle kendisi o dönemde en fakih, en alim insanlardan biri. Hatta Ömer İbnül Hattab kendisine çok fetva sorarmış. Fetva sorduktan sonra da araştırmazmış. Yani onun ilmine bu kadar güvenilmiş, Kâb-ül Ahbar'ın ilmine. Çünkü kendisi Tevrat ilmini çok iyi bilen biri. Eski bir Yahudi. Tevrat'ı çok iyi biliyor, çok iyi tanıyor. Çok bilgi sahibi bu konuda. O yüzden hadise dikkat ederseniz Ebu Hureyre Tur'da onunla karşılaştığında ne konuşuyor? Tevrat'tan bazı şeyler anlatıyor. Burada şunu da delili var. İbn Abdülber bunu anlatıyor. İlim sahipleri, doğruyu yanlışı birbirinden ayırabilenler İsrailiyat nakledebilirler. Yani İsrailiyat dediğimiz Tevrat ve İncil'de var olan bilgiler. Şimdi biliyorsunuz Tevrat ve İncil'de yanlış batıl görüşler de var yani. Çünkü insanlar yazmış, eklemeler yapmışlar biliyorsunuz. Öyle saçma sapan şeyler var. İşte Tevrat'ta Allah yeryüzüne indi de işte İsrail'le yani Yakup Aleyhisselam'la güreşti. Yakup Aleyhisselam Allah'ı güreşte galip gelince Allah da İsrailoğullarına bu yüzden gazap etti yazıyor Tevrat'ta. Veya işte Hristiyanların tahrif ettiği İncil'de Lut'un kavmi helak olunca erkek erkeğe ilişkiye girdiklerinde Lut'la kızları kurtuldu diye işte kızlar kendi arasında konuşuyor diyorlar. Birimizi seçelim o da babamızla ilişkiye girsin ki zürriyet devam etsin yoksa insanlık yok olacak. Sanki o dönemde başka insan yok yeryüzünde. Yani oysa ki İbrahim Aleyhisselam teyze oğludur Lut Aleyhisselam'ın diğer şehirde yaşıyor. Yani insan falan var. Tabii insanlar tahrif ettikleri için elleriyle yazdıkları için böyle batıllar var. Şimdi bilenler ayırt edebiliyorlar. O yüzden Ebu Hureyre de ilim sahibi olduğu için Ashab-ı Suffa'da yetişen ilim talebelerinden olduğu için Kâb-ül Ahbar hem Tevrat'ı iyi bilen hem de şer'i hukuka vakıf olan biri olduğu için kendi aralarında ehli kitabın bilgilerini ne yapıyorlar? Birbirlerine aktarabiliyorlar. Tabii burada tekrardan Cuma günü fazileti var. Az önce zikrettiği gibi Ebu Hureyre'nin naklettiği hadiste olduğu gibi Adem bugün de yaratıldı. Bugün de cennetten çıkartıldı. Bugün de tövbesi kabul oldu. Bugün de vefat etti ve kıyamet günde bugün de kopacak diye. Ve ardından getirdiği hadis var. İns ve cinnin dışında herkes o günden korkar diye. Gerçekten her Müslümanın da o gün kalbinde bir korku taşıması lazım. Biz biliyoruz kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak Cuma günü bu korkuyu yaşamak Allah'a karşı korkunun kalpte var olmasındandır. Allah'ı bilmektendir, tanımaktandır. Yani yoksa insan ahmaklığı değildir. Bazıları bu korkulara ha ne oluyor falan bak hiçbir şey yok gibi böyle kafirler, şeytanlar basite alabilirler. وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah'ın dinli şiarlarını yüceltirse şüphesiz o kalplerin takvasındandır. Musa İbni Muaviye, Ebu Muaviye'den, o da Ağmaş'tan, Mücahit'ten ve Abdullah İbni Damre'den, Kâb-ül Ahbar'dan şunu nakletmiş. صَدَقَةُ يَوْمُ الْجُمْعَةِ تُضَعَفْ Cuma gününe has olarak verilen sadakalar kat kat kat arttırılır. Da'afe, Arapça raba gibidir. Riba, faiz demektir Arapçada. biliyorsunuz adama ben bu kalemi mesela veriyorum, faizle geri 3 kalem olarak alıyorum. Niye buna faiz deniyor? Raba, 1 verdin 3 oldu. Yani 2 arttı. Tadaafa arriba, yani artmak, çoğalmak bu manada kullanılmış. Ve burada irade edilen şey, cuma günü zaten Allah Azze ve Celle normalde sadakaları kat kat arttırır. Bir de cuma günü özellikle verilen sadakayı Allah Azze ve Celle Subhanahu Teala misliyle arttırır kardeşler. Gene diyor burada gayb ilmiyle alakalı bilgilerin, gayb ilmiyle alakalı bilgilerin sadece Allah'a has olduğunun delili vardır. Ayet-i Kerime'ye getirmiş. Biliyorsunuz meşhur bir Cibril hadisi var Müslim'in rivayet ettiği. Cibril aleyhisselam bir gün insan kılığında geliyor ve sahabe görüyorlar onu. Ama Cibril olduğunu bilmiyorlar. Bana İslam'dan haber ver, imandan haber ver. Bazı sorular soruyor. Peygamberimiz de cevap veriyor. Peygamberimizin dizinin dibine oturuyor. Ve orada kıyameti sorduğu zaman Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki: "Mel mes'ulu anha bi alemin mines sa'il." Soran, sorulan sorandan daha bilgili değildir. Sorulan sorandan daha bilgili değildir. Peygamber zaten Cibril olduğunu biliyordu aleyhissalatü vesselam. Şimdi dese ki Cibril sen benden daha iyi biliyorsun, orada herkes onun Cibril olduğunu anlar. Burada peygamberin kelam kullanırken, söz kullanırken de zekası ortaya çıkıyor. Soran, sorulan sorandan daha bilgili değildir. Yani sorulanın ve soranın sıfatını açıklamıyor, kimliğini açıklamıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Zaten bu hadiste açık başka bir delil de nedir? İnsanların melekleri müşahede edebileceğidir. Yani insanlar melekleri insan sıfatında, insan suretinde görebilirler. Bak bütün sahabeler görmüş, bu peygamberlere has bir şey değildir dolayısıyla. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle zaten diyor ki اِنَّمَا عِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّ. De ki onun delili, şey ilmi ancak Rabbinin katındadır. Rabbinden başka hiç kimse onu bilemez. İbn-i Abdülber burada güzel bir şey söylüyor diyor. Kıyametin alametleri çıkmıştır diyor birçokları. Artık diyor ona az bir vakit kalmıştır. Allah rahmet etsin. 500-600 sene geçti vefat ettikten sonra. Bugüne varsa herhalde ne söylerdi? Burada ayet-i kerimeye getirmiş. لَا تَأْتِيكُمْ اِلَّا بَغْتَةً. O size gelecektir illa bagteten. Bagteten olarak. Bagteten Arapça fec'eten. Aniden. Büyük bir sesle, büyük bir hışımla. Gaflette olduğunuz, beklemediğiniz bir anda gelecektir. Ayet-i kerimesini getirmiş. Allah bizi o güne ulaştırmasın. Çünkü diyor hadis-i şerifte kıyamet insanların en şerlilerin üzerine kopacaktır. La takumu sa'a illa en yakule eyyâ hadminen nâse. Allah Allah. İnsanlardan kimse Allah Allah deyince, demeyinceye kadar, böyle Allah'ı zikredecek kimse kalmayıncaya kadar da kıyamet kopmaz diyor. Şirarun nâsi, insanların en şerlileri üzerine kopacak. Allah bizi o zamana ulaştırmasın. Canımızın Müslüman olarak kalsın Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis-i şerifte dikkat edilmesi gereken başka bir nokta da herkesin kendi yanında var olan hakkı beyan etmesidir. Burada dikkat ederseniz Abdullah İbni Selam'ın, Ebu Hureyre'nin ve Kâb-ül Akbar'ın bilgilerini mütalaa etmesi, karşılaştırması, onları doğru anlayıp anlamadıkları noktasında birbirlerini kontrol etmelerinin açıkça delili vardır. Başka son bir noktada Abdullah İbni Selam gibi büyük bir sahabenin Kâb-ül Akbar gibi büyük bir tabiinden, büyük bir ilim talebesi hakkında söylediği söz kezebe sözüdür. Yalan söyledi sözü. Bakın bu Ayşe radıyallahu anhanın İbn Abbas'la konuşurken de söylediği sözdür. Hani Rabbininle konuşmuş, Rabbini görmüştür. Özür dilerim konuşmak diye naklediyorum. Rabbini gördü mü görmedi mi ihtilafı. Rabbini İbn Abbas görmüştür deyince Ayşe diyor yalan söylemiş o. İbn Abbas Ayşe için söylüyor. Özür dilerim karıştırıyor olabilir. Bu sahabenin örfünde yalan söylemiştir derken hakiki manada yalan söylemeleri değildir. Yalan söylemiştir'den kasıt ahta adır. Arapların örfünde o dönemde kezebe kelimesi hata etti manasında kullanmıştı. Daha sonra Ebu Hureyre Kâb-ül Akbar'ın diğer söylediği sözü nakledince o zaman da diyor ki sadaka. O zaman doğru söyledi. Yani isabet etti manasında. Dolayısıyla eğer bir noktada hak varsa, yanlış batıl varsa sahabe edeple ne yapıyordular? Birbirlerini bu konularda düzeltiyorlardı. Burada kalalım inşallah. Cuma babına kaldığımız yerden devam ederiz haftaya Allah nasip ederse. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah görürsün sözlerinin güzelliğinde. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve tuğbilek.